Hayırlı geceler. Şimdi arkadaşın Evren Ersoğlu'nun talebesi demeyeceğim. Kendisini Evren Ersoğlu'nun ümmetinden sayan birisine Maraş'taki sohbette ver cevaplar. Eğer o arkadaş kasıtlı dinlemiyor, taraf olarak dinlemiyorsa tekrar bir daha dinlesin. Tarafsız mı, taraf mı arkadaş? Eğer tarafsa yine kendisine cevap vereyim. Ama tabii ki tarafsız birisine verilen cevap gibi olmayacaktır. Her ne kadar sözde kendisi taraf olmadığını söyleyerek dinlediğini dese bile mutlak taraf olacak. Ama ne kadar adil olur? Bunu bilmiyorum çünkü adil olması mümkün değil orada. Herhalde dersi dinlemeyi düşünüyorsanız konuşan kişinin gıybet yapıp yapmadığını takdiri de ona bırakın. Takdiri de ona bırakın. Dinlemek istemiyorsanız buyurursunuz. Şimdi Allah Resulünden sonra son nebi ve resul olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra birisine vahiy geldiğini iddia eden birisi olursa en hoş cevap burada İbn Abbas'ın bu iddiada bulunan birisine verdiği cevap gibi olur. Doğrudur. Şeytan dostlarına vahyediyor diye cevap verir. Doğrudur. Şeytan Evren Ersoğlu'na vahyediyordur. Ona gelen vahiy ancak bu niteliktedir. Burada nebiymiş, resulmüş gibi kelimeler üzerinde de oynamanın hiçbir anlamı yok. Neden? 14 asırdır, 14 asırdır bu ümmet nebinin, resulün ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bu kelimelere yüklenilen anlam da bize öncelikli olarak Arapça bilenler şu soruları durdururlarsa sorularını kenara yazsınlar. Ders bittikten sonra bu soruları sorsunlar eğer öğrenmeyi düşünüyorlarsa. Evet. Ve arkadaş söylediği sözlerin kendisinin sözleri olduğunu söyleyince 14 asırdır bu ümmetin anlayışına ters düşen bir anlayışı kendisinin söylediğini derse tabii ki seni kim takar denilir. Çünkü daha hala kendi ana dilini bile doğru dürüst kullanamayan birisinin Arapça inmiş Kur'an-ı Kerim'i anlayıp Türkçe ona anlam yükleyerek kaldı ki Türkiye'de yazılan meallerden birisini değil Evren Ersoğlu'nun mealini okuyarak buna cevap veriyor. Ben o kişiye orada çok edepli kendi konumunu da göz önünde bulundurarak öyle tavır takındığımı düşünüyorum. Hem de haddini bilmesi gerektiği, söylediği sözleri ölçülü kullanması gerektiği konumunda da ben yeterince uyardım. Anlamıştır, anlamamıştır, bunu bilmiyorum. Bir kere Evren Ersoğlu'nun Resul olduğunu iddia eden mantıkla bırak konuşmayı üstüne üstlük bir de bunu ispat etmeyi bizden isterlerse burada konuşulacak hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Bizden en azından bu gibi bir meselenin sohbetini yapacak kimsenin Nebi ile Resul arasındaki ayrımı Evrenesoğlu'nun kitaplarından değil, bu ümmetin, selefinin bıraktığı sözlerden bir iki ispat verebilmeli. Kur'an'da Nebi, Resul olarak geçen bu iki niteliğin birden verildiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken Nebiliği ve Resullüğü nasıl ayırmış? Nebiliği ve Resullüğü birbirinden nasıl ayırmış? Önce bunu bir izah etmesi gerekiyor. Nebiye hangi anlamda tabi lafla sözle anlamadım ama siz soru sorarak mı cevap almak istiyorsunuz? Bir münazara tipinde mi bunu yapmak istiyorsunuz? Bunu söylerseniz ben ona göre tavır takınırım. Sohbetin başında bana soru sorulacak. Ben de cevap vereceğim nitelikte sohbeti ele aldım. Ha, münazara derseniz o arkadaşlardan birisi çıksın, önce Evrenesoğlu'nun bize Nebi midir, Resul midir, ne mata'dır bunu ispat etsin. Karanlığa bir taş atarak işte Allah Resulü Nebilerin sonuncusudur, Resullerin sonuncusudur diyerek Evrenesoğlu tipindeki bir psikopatın Resullüğünü nasıl ispat eder bilmem. Ha, bu iddiayı yapanların ilki değil Evrenesoğlu. Ve sonuncusu da olmayacaktır. Önce çıksın bu arkadaşlardan birisi, yakıştır yakıştırma hiç önemli değil. Bu hiç önemli değil. Yani böyle bir iddiada bulunan insanın ben cinlendiğini hükmederim. Psikopattır. Aptalca bir iddiadır. Tabi ruh hastası da diyebilirim. Herhalde psikopat sözünden daha iyi anlaşılır. Çıksın bu arkadaşlardan birisi Evrenesoğlu'nun Nebi midir, Resul müdür? Neyse onu bir ispat etsin. Buyursun. Hangi ayet Evrenesoğlu'nun Nebi veyahut Resul olduğunu söylüyor? Alnının ortasında mühür mü var Evrenesoğlu'nun evliya olduğuna dair? Her mümin, her inanan insan Allah'ın velisi, dostudur. Bu denli bir nitelik hususi anlamda birisine verilemez. Yoksa kimlikle mi gelmiş buraya ben veliyim diye? Ben o ayeti hiç görmedim, hiç okumadım. Halt etmiş, mühür varmış, herkes göremezmiş. Bu, yani önce o ispat etsin bunu. Halt etmiş. Ancak o olsa olsa şeytanın elçisi olur. Ben onun ne kadar, hele onun ve etrafındakilerin ne denli aptalca sözler ettiklerini çok duydum. Tek isteyecek bir şey var. Bundan önce Raşid Halife diye bir Mısırlı bu iddiada bulundu. Bir zaman bizde de bir iki aptal çıktı böyle. Ondan sonra Resul kelimesini bıraktı, açık uyarıcı diye gündeme getirdi. İşte aynen o Maraş'taki o çocuk da böyle. Ben elimi Kur'an'a basarım. Diyor ki o Resul'dür. Tabi şeytan onu sana Resul gösterir. Her mümin senin efendini halt etmiş arkadaş. Efendi ise kendine sakla bu efendiyi. Bırak efendi kelimelerini, onun Resul olduğunu ispat edecek doğrudan doğruya evrene sorulunun Nebi Resul olduğunu söyleyen bir ayet getirin. Bu denli sohbet olmaz Musa. Bu arkadaşlar münazara ediyorlarsa münazara üslubunu alsınlar. Sorarak bir şeyler öğrenmek istiyorsa bunu. Ben ayet vermem gerekmiyor. Bunu iddia eden evrene sonunun ne keriz bir Resul olduğunu iddia eden bunu gösterir. Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul olduğunu, Nebi olduğunu ispat ederim. Doğru. Ben size ne verebilirim ki? Eğer siz doğruyu evrene sonunda bulduysanız buyurun. Neden ondan başkasının derslerine girme ihtiyacı duyuyorsunuz ki? Allah-u Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bir insanın neyden nasıl ahirette pişman olacağını açıklamıştır. Evrene soğulunun nebi olduğunu kabul etmeyen pişman olacak diye bir ayet ve hadis-i şerif yoktur. Ama Allah'a ortak koşan Muhammed'in dışında ondan sonra bir nebinin ve Resul'ün varlığını iddia eden pişmanlığı görecek. Musa? Bu arkadaşlar sorumu sorarak bir şeyler öğrenmek istiyorlar münazaramı. Önce onu bir söylesinler. Ona göre cevap verilmesi gereken yerde cevap verin değilse bu safsatalarla bu saatte uğraşmanın hiçbir anlamı yok. Evet. Buyurun. Mikrofonu bırakıyorum. Esselamu aleyküm. Hocam arkadaşlar iki yönlü yazıp çizen konuşan arkadaşlar daha önceden de olmuştu. Hatta dinlemiş olduğu o kayıttan dolayı değişen bir arkadaş olmuştu. O arkadaşı tekrar çevirmek için sabah uğraştıklarını gördüm. Yani o Maraş kayıtındaki açıklamaları doğru bulan ve menhecinin yolunu değiştiren birisi vardı odada. O tekrar eşiyle geldi. O da dinlemek istedi. Tabii işi şeye boğdular, yani amacından saptırarak farklı yöne çektiler. O dönen kişi artık gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şimdi burada arkadaşların iddiası şu hocam. Diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam, biz işte peygamber demiyoruz şeye, nebi demiyoruz İskender Evren'in sonuna. Fakat Resuller kıyamete kadar devam edecektir. Her kavmin içerisinde Resuller vardır. Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ın son Resul olduğuna dair bir delil yoktur. Dolayısıyla kıyamete kadar da Resuller geleceği için İskender Evren'in sonu da bu Resullerden birisidir iddiasını seslendiriyorlar. Birinci iddiaları bu hocam. Kısa mikrofon vereyim ben onlara. Kısaca anlatın arkadaşlar şeyinizi. Hocamız buradayken cevaplandırsın inşallah. Musa, arkadaşlar şunu iyi anlasınlar. Yalana, kıvırıp göndermeye hiç ihtiyaç yok. Evrene soğulunun Resul olduğunu iddia eden birisi önce bunu ispat eder. Hikayenin sonu gelmez tabii. Bu bir. Eğer biz onun Resul olduğunu iddia etmiyoruz. diyorlarsa, bunu inkar ediyoruz diyorlarsa, tamam, o zaman evrene soğulu nedir? İlim ehli mi? İlim ehli mi? Nedir? Kimliği? Nedir bu adamın? Ve eğer her ortamda bir Resul olacaktıysa, evrene soğulundan önce Resul kimdi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen Resuller kimdi? Herhalde bunları da bilmeleri gerekir onların. Ondan sonra bu onlardan birisi olsun. Bu adam daha bıraktı yani Türkçeyi, Kur'an'ı anlamayı, hiç Evremez oğlunu, Kur'an okuduğunu gördünüz mü? Adam daha doğru dürüst Kur'an okuyamıyor. Kur'an'ı anlatan bir elçi mi bu? Biz sevgi ve muhabbet arayışı değil. Önce iman, önce tabi bırak Arapçayı, doğru dürüst Kur'an okuyamıyor. Sadece cinlerle ve büyüyle uğraşan bir tip. Kendisine inandığını söyleyenlerin onda gördükleri aptalca alametler var. Hayır, biz katiyetle bunu iddia etmiyoruz. Biz dinimizi öğrenmeye çalışan, bildiğimiz kadar başkalarına anlatmaya çalışan kimseleriz. Ve biz Allah'a ortak koşmaktan sakınıyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında bir Resul ve Nebi katiyetle tanımıyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra olsa olsa ancak ilim ehli olur. Birisi hayattaysa öylece ilim ehli olduğunu ispat eder, ölmüş ise bıraktığı eserlerle bunu ispat eder. Bence bunun dışında konuşulacak hiçbir şey görmüyorum ben. Hayır, Kur'an okumasını bilmeyen adam, onun manası vahiyle mi geliyor ona? Herhalde onlara göre Yunus da Resullerden birisiydi. Bırak Yunus'un, Celaleddin Rumi'nin, bunlar Resul olduğunu iddia etmiyorlar. Bunlar vahdetül vücutçudur. Çünkü kendilerinin Allah olduğunu iddia ediyorlar. Değil. Yani hiç kimseye Allah Resulü'nün dışında vahiy gelmemiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hiç kimse vahye muhatap değildir. Benim söyleyebileceğim bu. Eğer arkadaşlar konuşmayı istiyorlarsa, aralarında en yetkili yine söz hakkı vermediler diye demesin. Ben olsam bu arkadaşlar bu akşam gerçi size bir vakit ayırarak, bunun benden delil istenmez. O aynen o çocuğa dediğim gibi diyeyim. Benim o çocukla yaş olarak aramda neredeyse 40 yaş var. Ben ona yavrum demişim, koçum demişim. Bunu biraz rastgele söz bulan adam daha Türkçeyi de konuşamıyor demektir. Bu akşamınızı ifsad etmek istemiyorsanız talebe, bu arkadaşlar önce bu Evrimes oğlu mudur nedir, nerelere kaçtı, Amerika'ya mı, oraya buraya mı, onun Resul olduğunu, şeytanın Resul olduğunu biz ispat ederiz. Eğer onlar Allah'ın Resulü olduğunu söylüyorlarsa bunu bize ispat etsinler bir ayetle. Hem de bu zamanda daha iddia eden vardır. Raşid Halife'nin damadı olan Edip Yüksel de bunu iddia ediyor. Raşid Halife de bunu iddia ediyor. Buyursunlar. Dese benim bu arkadaşlarla kaybedecek bir vaktim yok. Buyurun. Mikrofonu bırakıyorum. Talebe Senal. Evet. talebe mikrofonu bir iki sen al, o arkadaşlarla konuş, aralarından birini seçsinler, öbürküler çekilsinler, Evrenes oğlunun der Resullüğünü ispat edeceğim diyorsa buyursun, o arkadaşı dinleyelim 5 dakika. Şu ana kadar dinlediğimiz böyle arkadaş, bak kaybedecek bak, biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Hayır. Aptalca bu vakti kaybetmenin hiçbir anlamı yok. Buyur talebe. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. İşlerinden artık bilgili birisi konuşabilir. 5 dakika falan yeterli mi hocam? 5 dakika konuşma müsaadesi verelim mi arkadaşlara? Hocam sizin bir ayrı bir programınız varsa onu sunun isterseniz. Biliyorum çünkü daha önceden Erdem arkadaşla burada biz müsaade etmiştik. Evet verelim, bir konuşsunlar bakalım ne diyecekler. Bir dinleyelim bakalım. Kısa tutun arkadaşlar, çok kısa şekilde özetleyin inşallah. Tamam, özetleyin dinleyelim. Hangisi istiyorsa mikrofonu ona verelim öncelikle. Buyurun. Evet, selamun aleyküm. Evet, bizim yani aslında biz mürşidimizle ilgili hiç konuşmuyoruz zaten. Yani bu nasıl çıkıyor, bir ispat yapma zorunda değiliz. Çünkü biz tabi olduğumuz mürşidimizi ne yapıyoruz? Kimseyi biz mürşidimize çağırmıyoruz. Biz ona tabi isek bu bizim sorunumuz. Yani şimdi bu yani söylemediğimiz şeyler nasıl bize söylemişiz gibi itham olmuyor, ben bunu anlayamıyorum. Şimdi din öğretisi neyle olur? Din öğretisi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle olur. Hocamız çıktı orada bir tane ayet vermeden işi bağladı bitirdi. Neden ayet verilmiyor din adına? Bizim mürşidimizin Resul olduğunu ispatlama gibi bir derdimiz, amacımız yok. Delil, ya demiyoruz ki biz, ben demiyorum. Kendisi Resul'dür diye benim bir iddiam yok. Biz bunu ispatlamaya çalışmıyoruz. Bizim amacımız bu değil. Yani bizim amacımızın bu olmamasına rağmen nasıl bunu bizim amacımızmış gibi gösteriyorsunuz, ben bunu anlayamıyorum. Bizim böyle bir amacımız yok. Amacımız nedir? Din öğretisinde neden Kur'an-ı Kerim ayeti olmuyor? Burada çıkıp din ayeti, din adına bir şeyler anlatılıyor ama ayet geçmiyor. Şimdi bizim amacımız nedir? Resul ve Nebi kavramları. Resul ve Nebi kavramları. Her Nebi aynı zamanda Resul'dür ama her Resul Nebi değildir. Neden değildir? Çünkü Allah-u Teala Mü'minin 44'te Resullerini ard arda gönderdiğini söylüyor. Resulleri ard arda gönderdiğini söylüyor. Mü'minin suresi 44. Ama ard arda gelen Nebi var mı? Nebi kendisine kitap verilen peygamber değil mi? Nebi kendisine kitap verilen peygamber. Ali İmran suresi 81. İşte açıp bana inanmak zorunda değilsiniz. Açıp ayete kendiniz bakın. Esselamu aleyküm. Hocam siz sorun isterseniz soruları, sesli olarak sorun, ona cevap versin. Cevap versin. Birinci sorusu Nebi ve Resul arasındaki farkı soruyor zannedersem. Anladığım kadarıyla hocam. Musa, bu arkadaşların yalan ve kıvırtmalarına ihtiyaç yok. Evrenes oğlu kim? Kim Evrenes oğlu? Kendisi bunu Resul olduğunu söyledi. Şu an bu arkadaş burada neden bunu gizlemeye çalışıyor? Önce Evrenes oğlu kimdir onu bir açıklasın. İlim ehli mi? Nedir bu adam? Nebi mi, Resul mü diye. Tabii kendisinden duymadık böyle bir sözü. Ben bu arkadaşı burada duydum. Aralarından bir kişiyi seçsinler. O mu var burada iyi konuşan? Kimdi o adam? Az önceki konuşan Tekinel mi? İçlerinden birisini seçsinler, en iyi bilen, ona müsaade edelim, konuşsun. Ama bize önce Evrenes oğlunun kim olduğunu, hocaları mı, ilim ehli mi? En iyi takviye yapanı doğrudur. Çünkü bu sahtekarlık, üç kağıtçılık bu. Muhammed'den başka bir Nebi ve Resul kabul eden Müslüman değildir. Şuraya bak, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a söylenilen sözleri kendisine kabul edecek. Sen deli değilsin, sadece aptalca söz ediyorsunuz arkadaşım. Buyursunlar, birisini çıkarsınlar, kim konuşuyorsa, konuşabilecekse, Evren'e sorulu kimdir? Ne menen birisi? O zaman ver, kime verirsen ver sırayı konuşacak ama bir kişi seçsinler. Hayır. En iyi bilen bir kişi. Yani bunlar hepsine böyle fırsat verecek olursan şeytan, yani bu akşamı sizi koparmasını bildi demektir. İşlerinden en iyi bilen birisi çıksın. 10 dakika, 15 dakika vakit ver, hiç önemli değil. Ben vaktimi bunlara harcayacak dedim çünkü ilk defa görmedim bunları. Buyurun, işlerinden birisini seçsinler, onlara verin. Tabii herkesin konuşmasına hiç ihtiyaç yok. İçinizden en iyi bilen birisini seçin. Selamun Aleyküm. Şimdi İskender Evrenesoğlu'nun iddialarını biz bilmiyoruz değiliz Tekinel. Mik alındı, tamam, doğru. Bilmiyoruz değiliz. Kendisine Risalet Nurları adında bir kitap indirildiğini söylüyor. Hatta Cebrail Aleyhisselam bile atlanarak direkt Allah'ın indirdiğini söylüyor. Kendi ifadeleri var. Sitesinde söylüyor bunu. Sözlü ifadeleri de var. Yazılı ifadeleri de var. Resul ve Mehdi olduğunu söylüyor. Devrin imamı olduğunu söylüyor. Evet, devrin imamı olduğunu söylüyor. Fakat bunları nasıl kanıtlayacak? Mesela Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ın Nebi ve Resul olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Musa Aleyhisselam'ın Resul olduğunu söylüyor. İsa Aleyhisselam'ın Resul olduğunu. Siz neyle kanıtlıyorsunuz bunu? Devrin imamı ne demek yani? Devrin imamı olduğuna dair delil nedir? Hangi delilden yola çıkarak her devirde bir imam olduğunu iddia ediyorsunuz? Evet, selamun aleyküm. Şimdi yani bize neden, yani biz demiyoruz ki bize inanın ya, bize inanın demiyoruz kardeşim. Yani siz bizi anlaşamıyoruz, yani farklı frekanstan mı konuşuyoruz? Biz diyoruz ki yani bakın ayetler, niye bizim sözümüze bakıyorsunuz? Ayetlere bakın, yani verdiğimiz ayetlere. Yani ayet, Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın diyoruz, ayetlere. Ben yalan söylerim, doğru söylerim, bunu nereden bileceksin? Ayete bakacaksın kardeşim. Yani ayete. Ayet. İnanmadığınız şey ayet mi? Yani inanmadığınız şey ayet zaten. Neden ayet? Biz ayet veriyoruz. Bizim sözümüze, yani biz ayetle konuşuyoruz. Bakın işte ayetler. Yani neden ayetlere bakmıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Verilen ayetlere. Siz konuşun. Biz ayetleri verelim. Hocamız açıklasın, ayetlere baksın yani. Bizim iddiamız yok kardeşim, abim yani. Bizim mürşidimizin Resul olduğunu kanıtlamak gibi bir iddiamız yok. Yani biz ayet numarası verelim. Buyurun siz ayete bakın, açıklayın. Bakın işte. Ayetlere o zaman siz inanmıyorsunuz diyorsun. Yani ben daha ne anlatayım? Neye fitne sokuyorum kardeşim? Kur'an-ı Kerim ayetine ben değiştirme şeyim var mı benim ya? Ya siz anlamıyor musunuz ya? Kur'an-ı Kerim ayetine bakacaksın kardeşim ya. Anlattığımızı kabul etmiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim ayetine bakmak, neden ayet bilmiyor musunuz bakmasını? Bakın ayete. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ayetlere bakıyoruz, sizin gördüğünüzü görmüyoruz biz ayetlerde. O bahsettiğiniz ayetlere bakıyoruz. Sizin iddialarınız şu şekilde. Yeni bir Resul geleceğini ifade eden ayetleri kendinize göre yorumlayarak anlatıyorsunuz. Mesela örnek olarak Âl-i İmrân suresi 84. Ondan sonra Ahzab suresi 7. Bu ayetleri delil göstererek Resul geleceğini iddia ediyorsunuz. Bu tarihte Gulam Ahmet tarafından da iddia edilmişti. Evet, 81. Bu konulara aslında Ebu Muaz hocamız bir reddiye hazırlamış. İskender Evren'in sonuna yazılı bir reddiye hazırlamış. Sitesinde gördüm. Tam olarak inceleme fırsatı olmadı ama sitesinde gördüm. Allah'a ulaşmak diye bahsettikleri bir şey var hocam bunların. Sırat-ı müstakimin göklerde bir yol olduğunu, o yol aracıyla insan ölmeden, insan daha ölmeden ruhunun Allah'a yolculuk yapması gerektiğini, yolculuk yapması gerektiğini iddia ediyorlar. Ölmeden kişinin ruhu diyor bedeninden ayrılacak, Allah'a sığınacak, yani Allah ona meap olacak. O şekilde diyor, ruhu diyor ölmeden önce Allah'a yükselecek. Allah da diyor yok olacak. Klasik tasavvufçuların iddiaları. Hocam sizin hazırlamış olduğunuz herhangi bir konu varsa onu sunun inşallah. Bu arkadaşların iddiaları böyle. Evet. Tamam. Ankebut eli indir inşallah. Bu konuları biz bilmiyor değiliz. Yani sizin iddiaları biz çok dinledik. Televizyonda da dinledik. Ondan sonra kitaplarında da okuduk. Tabii harcamıyorum, vakit harcamıyorum da sadece belki yani aklederler diye düşündüm. Aklederler, dinlerler. Çünkü burada bizim alim olarak, hoca olarak kabul ettiğimiz Ebu Said hocamız var. Ondan nasihat alırlar düşüncesiyle açtık bu konuyu. Başka bir vakit kaybetme amacıyla değil. Hocam buyurun inşallah siz nasihatınızı yapın. Biz sizi dinleyelim inşallah. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm. Rabbim şifalar versin İsmail. Kendisine çok çok selam söyle. Ben kendisini ararım inşallah yarın gündüz. Şimdi arkadaşlar bizi tanımadıkları için tanımayı da düşünmedikleri için sadece kendilerinin müşrik diye bağlandıkları birilerini her ne kadar ismi zikretseler de etmeseler de verdikleri ayeti de o kişinin meal diye yazdığı safsatalarla anlatıyorlar. Biz dinlediğimiz birisinin saygı duyduğumuz birisinin nedenle ondan istifade edeceğimizi ve bu istifadenin seviyesini bilme zorundayız. Ya o arkadaşlara zorla kendimizi dinlettiremeyiz. İsterlerse dinlerler, istemezlerse dinlemezler. Bizim iddia ettiğimiz bir şey var. Kur'an, sünnet, Allah ve Resulüdür. Bunun dışında ilim ehli vardır. Bir Resulün, Nebi'nin geleceğini onlara mümkün olmadığını nasıl ispat ederiz? Bu asırda belki 30 tane böyle Resul iddiası çıktı. Bunlardan birisi Gulam Ahmet dedikleri salaktı. Raşid Halife'ydi. Raşid Halife'nin damadıydı. Bir zaman Yaşar Nuri Öztürk de böyle bir şeye adım attı. Ama kazanç tezgahının zarara uğrayacağını düşününce geriye aldı o adımı. Ve bir daha da ondan söz etmedi. Ve şimdi de Evrenesoğlu diye birisi çıktı. Asrın imamı derken iddia eden, Mahmud Hoca'nın adamları da Mahmud Hoca'ya asrın imamı diyor. Süleymancılar da asrın imamı diyor. Risale-i Nurlara bakın. Said Nursi'nin de Ahmet Hüsrev'in de asrın Mehdisi imamı olduğunu iddia ediyorlar. Onların dağ bağlarının bu denli batıl olduğu çok açıktır. Bunlar ayet derken bize okusunlar bir ayeti. O ayeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la mı bize anlatacaklar? Evrenesoğlu'nun safsatalarıyla mı? Biz bu insanlara ancak söylesek ne diyebiliriz? Allah Resulü'nün bir duası var. Sabah akşam bu duayı yapın. Allah'ım bize hakkı hak göster. Ona uymayı nasip et. Batılı da batıl göster. Ondan sakınmayı nasip et. Kur'an okumasını bilmeyen insanlar bize ayet okuyun diyor. Size ayet okuyalım. Ayet okuyalım. Ayet-i kerimede diyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Her kim kendisine hüda beyan olunduktan sonra müminlerin yolundan saparak Resul'e muhalefet eder, ona ters düşerse, onları döndükleri yerde bırakır ve sonra alır onları ateşe atarız diyor. Burada kendilerine hüda, doğru yol, Kur'an beyan edildikten sonra müminlerin yolunu bırakarak Resul'e ters düşerse, burada Resul kim? Doğru yol dediği kim? Öyle söyler misiniz? Burada Resul kim? Eğer Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'sa o zaman o hayattayken bu ayet onu kasteder. O vefat ettikten sonra başka bir Resul'ün geleceğini iddia ediyorlarsa aynen Evrenesoğlu'nun safsataları gibi, o zaman bu Resul kim? Bu müminler kim? Müminlerin gittiği yoldan ayrılarak sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin hiçbirisi katiyetle Muhammed'den sonra bir Resul'ün geleceğini dememişler. İddia etmemiş bu ilim eli, bu müminler. Ondan sonra 21. asırda bir yani ruh hastası çıkıyor. Kendisine vahiy geldiğini söylüyor. Sıkıştırınca ilham geldi diyor. Sıkıştırınca ben Resul değilim, elçiyim diyor. Az önce ayet okudum koçum. Sana ayet okudum az önce. Nerede geziyordun? Az önce ben ayet okudum. Az önce ayet okudum. Ayet ayet diyorsun ama ayette alakanız yok ki sizin. O zaman o kaydı dinle. Dinleyen arkadaşların cevap verdin, sen sus. Burada kendisine doğru yol açıklandıktan sonra, hüda açıklandıktan sonra, müminlerin yolundan ayrılarak Resul'e ters düşenler, muhalefet edenler, onları döndükleri yolda bırakırız. Hayır. Katiyetle bizi sevdiğinizi söylemeyin. Muhammed'den gayrı Resul edileni biz sevmiyoruz. Sen Muhammed'den başka bir Resul'ün varlığını iddia et, seni sevmemizi söyle. Ben seni aldatamam, yani sana sahtekarlık da yapamam, ikiyüzlülük de yapamam. Hayır. Sen beni sevemezsin çünkü ben evrene sorunu inkar ediyorum. Bu adam sahtekar, yalancı ve psikopatın birisidir. Nasıl yalan söyleyeyim? Sen de beni sevdiğini söyleyerek katiyetle, hayır ben kırılmam sen bunu desen. Biz de sana kırılmadık diyelim mi yani, yalan mı söyleyelim? Hayır. Madem ayet istiyorsunuz, içinizden birini çıksın, kendisine hüda açıklandıktan sonra müminlerin yolunu bırakarak Resul'e ters düşenler. İşte biz onları döndükleri yerde bırakırız, sonra onları alır, ateşe atarız. Orası ne kötü gidilecek bir yer diyor. Burada şimdi hüda açıklandıktan sonra diyor. Bu ne demek? Müminlerin yolundan ayrılarak, bu müminler kim? Resul'e ters düşenler. Hangi Resul'e ters düşen der misiniz? Eğer bundan Muhammed kastediliyorsa o zaman bu ayetin hükmü o hayattaykendi. Çünkü Resul oydu. Hiçbir yerde Nebi'ye itaat edin diyor mu? Allah Azze ve Celle diyor ki مَا اَرْسَلَّا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz yolladığımız Resulleri ancak iznimizle itaat edilsin diye yolladık diyor. Hangi Resulü kastediyor der misiniz Kur'an'daki bu ayet? Muhammed'i kastediyor derseniz hayattayken. Başka bir Resul varsa evrene soğulu gibi, o zaman onu mu kastediyor bu? Kimi kastediyorsunuz? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu ati'u Allah'a ve ati'u Resul'a ve ulil emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin derken hangi Resul kastediyor? Gariban Osman'ı banla. Ders yapılırken soru mu soracakmış? En sonra sor Gariban Osman. Amin. Allah kalbimize Allah sevgisini koysun ve Muhammed'in sevgisinden başkasının sevgisini çıkarsın Resul olarak. Şimdi Allah'ın itaati, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de derken herhangi bir meselede ihtilaf ettiğini de, şu an ihtilaf ettik bu adamlarla. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Hangi Resul'den bahsediyor çocuklar? Hangi Resul'den bahsediyor? O evrene soğunun mu? Yani ümmeti söylesin bakalım. Söyleyin hangi Resulü? Muhammed'i mi kastediyor? Ondan sonra evrene soğunun ümmetinin iddia ettiği gibi kıyamete kadar gelecek Resulleri mi kastediyor? Muhammed derlerse o zaman Muhammed ölene kadar geçerliydi bu ayet. Öldükten sonra dedikleri gibi Resuller geldiyse o zaman onları kastedir ve onlardan birisini. Bence bu arkadaşlarla, yani hayır, hiç yalana Allah'ın elçisi, Allah'ın elçisi, yani ne demek evli elçisi, elçi ne demek? eski Resul'ün Türkçesidir. Hayır, hiç sorunuza cevap verecek değer bulamıyorum. Yani bulmuyorum ben. Şuraya bak, evliyasıymış elçisi. Evliyadan elçi mi olur? Elçi ne anlama geliyor? Resul'ün Türkçesidir. Aç lügatları, bak Resul'ün Türkçesi nedir, orada gör. Size ayet okuyorum. Buradaki ayetteki Resuller kimi kastediyor? Muhammed'i mi? Aleyhissalatü vesselam? Yoksa ondan sonra birisini mi? Benim önce sunduğum ayetleri bir okuyor. Ondan sonra Evren'in soğulunun meal dediği sapsataları sonra gidin okuyun isterseniz. Evet, bence diyecek başka bir şey bulamıyorum. Bu adamlar ayet derken de Evren'e sorunun mealini kastediyorlar. Arkadaş, selam vermelerine bir bakın. Aynen Hint rahipleri gibi göbeklerinden başlayıp ağızlarına, alnına kadar gelen bir reverans tipi selam var. Bence Rabbim bu insanlara hidayet versin. Kur'an okumayı öğrensinler ve Kur'an'ı da Muhammed'le beraber onun sözleriyle anlamaya çalışsınlar. Ya ilim ehli deseler bile, ya evrene sonu ilim ehli kabul etmek mümkün mü arkadaş? Doğru dürüst Kur'an okumayan birisini. Olsalar olsalar, bunlar vahdetil vücutçular, şamanistler gibi Elif'i dinleyen delilerin varlığından iddia ederler. Bilmiyorum. Bu arkadaşlara eğer ilim ehli diyorlarsa evrene sonu ilim ehli desin, öyle konuşalım. İlim ehli bile demek mümkün değil ya. Doğru dürüst bir Kur'an talebesi dahi olamaz o adam. Nereden okuduysa, bir devlet planlama teşkilatında çalışmış. Doğru dürüst besmele bile çekemiyor. Bakın besmeleyle başlarken sohbetlerine. Rabbim hidayet versin. Az önce birilerinin dediği gibi Rabbim kalbimize kendi sevgisini koysun. Buna dua edebiliriz. Ama bu söylediğimiz sözler Allah'ın hukukunu, Resul'ün hukukunu korumak için söylenilen sözlerdir. Ha, seviyorlarsa hocalarını sevsinler. Ama onu Resul niteliğinde görmek. Yani biz birçok ilmi vasfına sahip olmasına rağmen inşallah bu insan mümindir diyoruz. Bunlar evliya olduğuna, Resul olduğuna inanıyorlar. Resul'ü Arapça demiyor, Türkçe deyince güya geçerli olacakmış. Ben o arkadaşların sorduğu soruların hiçbirisinin cevap verilir nitelikte olduğunu düşünmüyorum. Onların sorularını cevaplamak için de az önce sorduğum, verdiğim ayetler var. Hiç ayet okumadınız dediler bize. Bu ayetleri açıp okusunlar. Sorduğum soruya cevap verebilecek birisi varsa o arkadaşlardan buyursunlar. Buradaki Resul'dan kasıt şudur desin, bunu açıklasın. İsterse evrene sorunu mealine baksın, o nasıl açıklıyor bu ayeti kerimeyi, bir bakalım. Evet. Söyleyebileceğim bu kadar. Ben sadece Allah'ın ve Resulünün hukukunu korumak için bu sözleri ettim. Kendileri kırılmış, kırılmamış hiç umurumuzda değil. Ama yine onlar için hayır dua ederiz. Rabbim hidayet versin deriz. Bu sapıklıktan kurtarsın onları. şeytanın oyunundan kurtarsın deriz. Her gün az önceki zikrettiğim Resul'ün duasını yaparlarsa herhalde Allah kendilerine merhamet eder acır. Ama onlar inadına evrene solun yolunda kalmak isterlerse, müminlerin yolunu bırakarak Muhammed'e ters düşerlerse Allah onları orada bırakır. Ki Allah onları orada bırakmasın. Niyazımız bu. Ve sonra Allah alır, ateşe atar ve orası da ne kötü gidilecek bir yerdir. Buyurun. Karabanız Hanım, tabii sorunu sorabilirsiniz. Esselamu Aleyküm. Hocam, bunlar bu arkadaşların dindar oldukları söylüyorlar kendileri. Gece gündüz zikir yaptıklarını 5 bin, 10 bin, 20 bin, 50 bine kadar Allah, Allah diyerekten zikir yaptıkları söylüyorlar. Dolayısıyla biz zikir yapıyoruz, Allah'ı anıyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Bizi siz nasıl sapıklıkla itham edersiniz diyerekten kendilerini savunmaya çalışıyorlar. İslam'da böyle bir zikir şekli var mı hocam? Yani Allah Allah diyerekten 5 bin, 10 bin, 50 bin defa Allah'ı zikretme gibi bir ibadet şekli var mı? Şimdi zikir, sorulan soru istikametinde zikri ele alıyorum. Zikir bir ibadet eylemidir. İbadetten bir cüzdür. Namaz bir zikirdir. Kur'an okuma bir zikirdir. Dini öğreten her şeyi okuma bir zikirdir. Allah'ın isim ve sıfatlarını anma, ona yalvarıp yakarma, bütün bunlar zikir ve dua niteliğindedir. Katiyetle bu zikri, eğer ibadetse ki öyledir, mutlak Allah Resulü'nden geldiği gibi yapmalıyız. Çünkü batıl olan bazı şeyler, hak olan bazı şeylerin kullanımı, karıştırılmasıyla gündeme sunuluyor. Şeytan insanları böylece ifsad etmeye çalışıyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın zamanında Darimi'deki geçen olayda anlatılan bu. Zikirler lafız olarak aynı Resul'den geldiği gibi yapılıyor. Sadece halkalar halinde onları sayarak, adetlendirerek yapmalarını İbn-i Mesud inkar ediyor. Öyle bir bid'atın başlangıcı onları haricilerin safına çekene kadar götürüyor. Bu insanlar bunca zikreden, böyle zikreden kimselerin sapıtmayacağını düşünüyorlar. Eğer hadis-i şerifleri Bukhari'yi açarlarsa haricilerden bahsederken kendi namazınızı ve zikirlerinizi, Kur'an'ınızı, onların Kur'an okuyuşu ibadetlerinizin yanında hiç sayarsınız diyor. Ama onlar okun yaydan çıktığı gibi, tereyağından kılın çıktığı gibi İslam'dan çıkarlar diyor. Bunların zikirleri onları doğru yolda tutmaz. Zikirlerini geçerli kılan, imanlarını geçerli kılan Allah'ı birlemedir. Az önce belki konuşsak anlamayacaklardı dahi. Bunlar Allah'ın nitelik ve sıfatlarına, evrene soğulunu ortak öderek ona şirk koşuyorlar. Ki bütün tarikat ve tasavvuf ehlinde bu vardır. Bence eğer birileri böyle bir şey iddia edecek olsa Mahmud Hoca'nın kendisi ve adamları bunlardan 10 kat daha alimdir. Onlar bile böyle bir safsatayı iddia etmiyorlar. Evet. Onun için böyle bir, yani bu arkadaşlara iddialarını ispat edebilecek fırsatlar verin. Evrene soğulu kimdir? İlim ehliyse buyursun. Kendinden mi Kur'an açıklıyor, Allah Resulü'nden mi naklediyor? Allah Resulü'nden, seleften bir şeyler getiriyorsa dinleriz, değilse atarsını çeker gider. Evet. Gariban Osman sırada bekliyor. Peki. Gariban Osman'a verelim bakalım sırayı. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam Allah razı olsun. Şimdi hocam siz demin Nisa 115'i okudunuz. Musab içi açar mısın yazı yerine bir zahmet? Bu Nisa 115'in devamına da atacağım. Hocama bir çok hocam biz telefon üzere Baba İbrahim ben size söylemiştim. Yayın yapıyoruz. Sizin sohbetleriniz olsun. Taceddin hocam olsun. Ben şu Bakara 137'yi atıyorum hocam arkadan. Özür dilerim. Arkasından da Tövbe suresi 100. Bu 3 ayeti Nisa 115 başta olmak üzere. Tamam şimdilik kapatabilirsin abi. Şunu da bir atayım. Kapat abi şimdi. Bu çok önemli bir şey sorum çünkü. Hocam şimdi şunu özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir insan diyor ki benim mezhebim İmam Ebu Hanife veya Şafi İmam Malik'i şöyle böyle. Ben yani İmam Ebu Hanife'nin yolundayım diyor bu insan. Nisa suresi 115. ayeti siz zaten okudunuz ama ben gene de bilmeyenleri hatırlatayım. Kim bu yolu iyice tanıdıktan sonra peygambere zıt düşer de müminlerin yolundan başka bir yola koyulursa kendisini koyulduğu yolda baş başa bırakır sonra da cehenneme atarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir diyoruz. Ve arkasından hocam bu Bakara 137'ye baktığımız zaman eğer onlar sizin inandıklarınızın aynısına inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer bu inanca arka dönerlerse mutlaka çatışmaya ve çıkmaza düşerler. Peki bu kimler olduğunu baktığımız zaman muhacirlerin ve ensarın ilk öncülere iyilikte olanların tam uyanların Allah hoşnut olduğu gibi onlar da Allah'tan hoşnut olmuştur. Allah onlara altlarında nehirler akan ve içlerinden ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş bunlaradır. Sevgili hocam şimdi ben burada mecburum bunu canlı sorma. Çünkü ben devamlı nasıl burada Musa abi yayın yapıyorsa ki ben de zaten yapıyorum ara sıra. Telefonda mecburen bunu kendi sesimle soruyorum. Bizim burada da olmayan arkadaşlarımız en az 10-15 tane arkadaşımız var. Onlar için böyle sesli soruyorum hocam. Bir insan bu sözü söylerse, benim mezhebim İmam-ı Ebu Hanife derse, o insanın durumu ne olur hocam? Sorun bu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selamun Aleyküm. Şimdi Gariban Osman, zannedersem siz sohbetlerin tamamını dinlemediniz veyahut dinleme fırsatı bulamadınız. Önce şu soru içerisindeki ifadeyi çıkaralım. Öğreneceğiniz doğruları, düzelteceğiniz yanlışları birisine hüküm verme kastıyla öğrenmeyin. Hangisinin doğru olduğunu öğrenin. Kişileri de kendi iman ve vicdanlarıyla baş başa bırakın. Bazen Allah'ın herhangi bir meselenin terkinde ve herhangi bir kötü şeyin yapılmasında insanlara verdiği cezayı öne alarak ona doğruyu anlatmaktan öte senin hükmün budur diyerek hüküm vererek bunu bir zorbacı niteliğinde kullanıyorsunuz. Çünkü işlenilen cezanın ve işlenilen suçun verilen cezasını uygulamakla insanlar üzerinde zorbacı olma farklı anlamdadır. Resul İşlenilen suçun cezasını uygulayan birisi olduğu gibi buna rağmen leste aleyhim bi musaytir. Yani başında ve ma aleyke illel belâg sana düşen tebliğ etmek. Başka bir yerde leste aleyhim bir musaytir. Sen onlara zorla iş yaptıracak musallat olmuş birisi değilsin. Burada işlenilen suçun cezasını vermekle insanlar üzerindeki zorbacılığı ayırt edesiniz diye söyledim. Bu bir. Önce Allah-u Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün diyor ki Allah وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا تَتَّبِعُهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُنَا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَنْ سَب۪يلِ Benim dost doğru yolum budur diyor. Sakın bunun dışında sağındaki solundaki yollara uymayın. Sizi hak olan yoldan ayırır. İbn-i Mesud'dan gelen bir hadisi şerifte bu ayetin tefsirinde Allah Resulü bir gün elinde bir çöp sopa mızrak gibi bir şeyle dosdoğru bir yol çizer. Ve sonra o yolun sağına soluna işaretler koyar. Çizgiler çizer. Orta yolu göstererek وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا İşte benim dosdoğru yolum budur diyor. Ayeti okuyor. Sonra da وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ Sonra bu sağındaki solundaki yollara diyor ki işte bu her yolun başında bir şeytan var. Siz doğru yolda giderken sizi kendisine çağırır. Ayette de وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ Sakın bu yollara uymayın. Sonra sizi hak olan yoldan uzaklaştırır. Onlardan birine saparsınız da. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Yahudilerin, Hristiyanların 71-72 fırkaya ayrılacağını söyledikten sonra Allah Resulü ümmetinin de 73 fırkaya ayrılacağını söyler. Ve burada 72'si ateşte birisi kurtulandır diyor. Sahabe 72'yi sormadan kurtulan biri sorar. O bir kurtulan kimdir der deyince Allah Resulü مَا اَنَ عَلَيْهِ وَاَصْحَابِ Benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bulunanlardır diyor. Demek ki Allah Resulü'nün bir yolu var. Sonra benim yolum üzere ve ashabın yolu üzere. Ashabın yolu Resulün yolundan başka bir yol değil. Çünkü Resulün yolunu en iyi bilen onlar. Bunun içindir ki imanda da فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِكْتَدَوْ وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse sahabeyi kastederek o zaman hidayet üzere olurlar ve güvende olurlar diyor. Değilse parçalanırlar, parça parça grup grup olurlar. Ve Resul'e ters düşerler yani. Bu da gösteriyor ki Resul'ün yolunu en iyi bilen bu zincirin ilk halkası sahabedir. Yani muhacir ve ansar. Hele onların içinden yine buradaki zikrettiğimiz ayette dediği gibi وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ بِاَحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُعَانِ Sabikun, önde giden, geçenler, muhacirden ve ensardan olan. Onlara en güzel şekilde uyanlardan Allah razı olup onlar da Rablarından razı olmuşlardır diyor. Benim okuduğum ayette de her kim kendisine hüda beyan olunduktan sonra müminlerin yolundan ayrılarak sahabenin onlar gibi iman etmekle emrolunduğumuz وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ onlara en güzel şekilde uyanlar bu silsileyi takip ederek müminlerin yolu bu değilse Resul'ün yolundan başka bir yol tarif edilmiyor onlara uyarak bu yolu takip etme bu da Resullerin yolu şeklinde yani Resullerin yolunu en iyi bilenlerin peşinden gitme biz bunlara da selef diyoruz bizden önce hak üzere olan ilim ehlini kastederiz ki bunların başında da sahabe vardır şimdi dönelim bu yoldan ayrılanların hükmüne gelince gariban Osman bu sizin işiniz değil belki benim sizin gibi arkadaşlarım çünkü bana bazen gelen haberler var çok acımasızca insafsız bir şekilde insanları tenkit etme yolunda sizin işiniz sadece bunları anlatmak Allah bunu demiş Resulü bunu diyor hem de bunu illa kendiniz öğrenmiş anlatır şeklinde değil Allah Resulünden falan sahabe böyle naklediyor falan ilim ehli de bunun sahih olduğunu demiş o hadisi Buhari'den, Müslim'den sahih olarak kimden aktarıyorsak bunu da değil ama hemen birilerinin hükmünü vererek o adama hakkı anlatmayı zorlaştırırsınız hükmü bir başkasına bırakın neden cılız omuzlarımıza hakkı anlatma gibi kolay bir iş varken bunu değil de birilerine hüküm vererek kadılığa soyunuruz. Bence bu çok sorumlu bir iştir. Az önce birisi defaatle sordu. Bu arkadaşların cehaleti mazeret olur mu? Senelerdir aynı ifadeyi kullanarak cehalet umuman mazerettir ama herkese her yerde her meselede her zaman değil diyorum. Resulün dışında bir Resul olmadığı, onun son Nebi ve Resul olduğunu Anadolu'nun en ücra köşesinde dahi söylerler. Bunu anlatırlar. Muhammed'den başka bir Resul kabul ediyorlarsa bunun mazereti yoktur. Çünkü doğru yol açıklanmış. Bize sadece naklediliyor. Ne kadar mazeret olup olmadığını da bırakın ilim ehli bunu bununla uğraşsın. Biz değil. Biz sadece tebliğ etmekle ilim ehlinden duyduğumuz hakkı delilleriyle birisine anlatmakla uğraşalım. Bence dersleri nasıl dinlettiğinizi bilmiyorum ama siz bir ders hazırlayarak insanlara sunduğunuz derste %30, %40 hata yaparsanız herhalde ilim ehli birisi %5, %10 hatayla bunu sunar. %5 ve %10'luk hatayla sunulan dersleri dinletmeye çalışın. Eğer hakkın tebliğinde hakkın sunuculuğunu birilerine ulaştırmak isterken illa hocalık havasında bunu yapmaya çalışmayın. Bu size büyük sorumluluk getirir. Büyük belaların altında kalırsınız. Sonra başkaları için geçerli olan cehalet bizim için mazeret olmaktan çıkar. Çünkü herkes haddini bilerek bu işi yapmalı. Hakkı anlatanın illa sen olman gerekmiyor. Musa aleyhisselam Firavun'a yollanılırken Musa Allah'tan Harun'un kendisine yardımcı olarak verilmesini ister. Çünkü o benden daha güzel konuşur diyor. Neden illa hakkı doğruyu, illa bizim anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz ki? Bizden daha iyi onu anlatan birisi varsa o bunu yapsın. Gayretinizin önüne takoz koyma gibi bir kastım ve düşüncem olamaz. Gayretinizin artmasını isterim. Hakkı ulaştırmada hızlı olmanız gerekir. Ama bunu illa bizim yapmamız gerekmiyor. Birileri vasıtasıyla bunu yapabiliriz. Bence biz nasıl ki başkasını rahatlıkla, mesela az önce burada olan arkadaşları belli bir meselede onlar bunu hırçın görebilirler. Ama siz hırçın görmediniz. Dini bilmeyen birisine hakikaten şefkatli, merhametli davranmamız gerekiyor. Ama Muhammed'in dışında bir nebi, resul düşünerek, hem de oynar gibi, o elçidir, resul değil. Adamda işte hicap perdesi kalkmış diyor, yırtılmış. Hicap da aynı anlamda perde de. Resul demeyeceksin, elçi diyeceksin. Aç kitapları bak, Resul'ün anlamı elçidir. Yollanılan kişi anlamında bu kullanılır. Allah'ın birçok insanın içerisinden seçtiği mürtad şahsiyetlerdir bunlar. Nebi ve Resul, yani vahye muhatap olan kimselerdir. Onların dışında olsa olsa ilim ehli olur. Herhalde şu ana kadar da yapılan derslerde kimin ilim ehli olup olmadığını en azından dinlerken ne kadar Kur'an'a, sünnete dayanarak o doğruyu bize aktarıyorsa o kişinin bundan ne kadar nasibi olduğunu yakalayabiliriz. Hele Allah göstermesin, bizim ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz birçok ilim ehli var. Onların bulunduğu bir ortamda biz sadece onların nakilcileri oluyoruz. Onlarla doğru yolu biliyoruz, buluyoruz. Onlarla bazı şeylerin hata olup olmadığını ancak anlayabiliyoruz. Onlar için bile, yani biz belki Şeyh Albani gibi birisine asrın muhaddisi deriz. Bunun dışında ona bir söz söyleyemeyiz. Rabbim onun günahlarını bağışlasın. Ve inşallah onu salihlerden eylesin. Ve inşallah ilmiyle amel eden birisi olarak gitmiştir. Eğer bu gibi sözlere birileri layık olsaydı, biz bunu o insanlar için kullanırdık. Hele onlar hayattayken biz bu sözlerden birisini onlara etseydik, inanın bizi belki dövdürtürlerdi de. Buna rağmen biz o insanlarla doğruları yakaladık. Binaenaleyh katiyetle doğruyu, öğrendiğin doğruyu, Allah'ın sana fırsat vererek herhangi bir sebeple öğrendiğiniz doğruları birilerine üstünlük vesilesi kullanmayın. Hele bunlara birilerine hüküm vermek için hiç kullanmayın. Her kim Allah Resulü gibi yapmak isterse böyle yapar, dert çeker gidersiniz. Sohbet ortamı birisine hal ve hatır sorma ortamı değildir Ebu Usame. Özele yazarsın. Tamam? Evet. Bunu anlatabildim değil mi? Herhangi bir sebeple Allah'ın öğrenmemizi nasip ettiği bir doğruyu birilerine üstünlük vesilesi olarak kullanmayın. Bunu birilerine hüküm vermek için de kullanmayın. Siz doğruları aktarmaya çalışın. Ne kadar onu doğruca aktardığınızı düşünün. Karşıdakinin onu anlamasını sağlayın. Sonra o kişiyi imanı ile baş başa bırakın. Allah'a imanı ile baş başa, Resul'e imanı ile baş başa bırakın. Ne kadar müminlerin yoluna uyduğunu kendisi düşünsün. Kendisi bunun hesabını yapsın. Evet gariban Osman, senin sorunun cevabı bu kadar. Ebu Same kaset de olsa, eğer bir yerde ders dinletiliyor ise onu dinlemen daha güzel olur. Doğru. O kadar kaset dinletiyorlar ki benim canlı ders yaptığımın bile farkına varamıyor. Evet. Dur gariban Osman, mikrofonu bırakıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam Allah razı olsun. Sesinizi kaydettim. Sevgili hocam, ben bu birimin en küçük nakilcisiyim. En birim, yani bu birimin, bu akidenin en küçük nakilcisiyim. Ben biz taklitçiliğe karşıyız ama ilim Allahu Alem, yani ben sizden öğreniyorum çoğu ilmi. Ebu Muaz hocam olsun. Hani benim hocalarımdan çok bazı şeyler öğrenmişimdir. Şimdi ben, siz bizim hakkımızda biraz güzel galiba size bilgi vermişler. Doğrudur. Biz çabuk cedele giriyoruz. Çünkü neden? Buradaki insanlar, ben size Köln'deki o Arap camisinde yaptığımız seminerde de demiştim hocam, söylemiş olduğunuz kelimelerin arkadan mutlaka ve mutlaka Türkçesini söyleyin. Bu insanlar Sübhaneke'yi bilmiyor. Adam geçen günü gelmiş bana, diyor ki nasıl diyor siz ölülerin arkasından Fatiha okunmaz diyorsunuz diyor. Yeni mi çıktı bu diyor. Tamam dedim, sen dedim Fatiha'yı oku, ben de dedim Türkçesini söyleyeyim adama. Tamam dedi, sen oku. Bir daha ısrar ettim, yok. Adam, sen dedim Fatiha'yı bilmeyen bir insan kalkıp da bunu bana şey yapıyor. Biz böyle insanlarla uğraşıyoruz hocam. Nasıl da ben gene de sinirlenmedim ama siz nasıl bir Ebu Said Hoca olarak sinirleniyorsanız bırakın da herhalde gariban Osman hayli hayli sinirleniyor. Allah'tan bizim başımızda baba İbrahim İsmail abimiz var. Allah ondan razı olsun. Ama o olmadığı zamanlar iş bana düşüyor. Ondan sonra ben geliyorum. Mecburen, ama sizin kadar da yani böyle yani düzgün bir üsluptan anlatamasak da adam otomatikman cedele yakın bir ses tonum olduğu için benimle cedel yapıyor. Bunlar, ben size bu konu hakkında söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Bir bilgi vereyim dedim. Buyurun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hakkınızı helal edin hocam. Selamu Aleyküm. Ben kızma, sinirlenme taraftarı değilim. Niyet olarak, kasıt olarak bunun taraftarı değilim. Ama tabii ki bazen kızıyoruz. Ama şunu iyi bil ki benim kızmamla sizden birinizin kızması aynı değil. Ben kızsam bile bazen yaşa binaen bunu hoş görebiliyorlar. Ama sizin kızmanız katiyetle hoş görülmez. Mutlak onun tepkiyle karşılığını bulursunuz. Ben bile haklı olduğumu düşündüğüm bazı yerlerde kızmam, buna bile karşı çıkan insanların, o az önce mesela arkadaşları gördüm. Şimdi ben sizin odaya, buraya giriyorsam size faydalı olmak için giriyorum. Birileriyle münazaraya şu an pek tahammül edemiyorum. Bu da herhalde fazlaca yorulduğumun neticesi. Size kızsam bile bazen, birilerini fırçalasam bile bunu hoş görüp geçiyorsunuz. Ama yabancı birisi buna tahammül edemeyebilir. Onun için size ayırdığım vakti siz kullanın. Az önce benim anlattıklarımı o insanlara sizden birileri de anlatabilir kızmadan. Ben az önceki arkadaşlar vaktimizi yemesin. şeytan onları kullanıp vaktimizi harcamasın diye biraz kestirmeden gittim. Değilse benim daha gençken bunlardan daha kötü insanlarla münazara ettiğimi bilenler var. Onlara dahi bunlar kadar haşim davranamamışım. Davranmamışımdır. Ayrıca tabii ki birilerinden istifade edeceksiniz. Ama bizde devamlı şu tehlike var. Bazı doğruları öğrenir öğrenmez kısa yoldan biz çok çabuk ukalalaşıyoruz. Kendimizi kelli felli bir konumda hissediyoruz. Hemen hocalık havalarına giriyoruz. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Biz taklide karşıyız. Ama ilim ehline de saygısız davranmayı katiyetle tavsiye etmiyoruz. İlim ehlinin kitap ve sünnete uymayan sözlerinin karşısında sessiz kalın da demiyoruz. Bunu edepli bir şekilde konuşarak halletmeye çalışın. Bunu becerebiliriz. Bunu yapabiliriz. Bizim karşı olduğumuz şeyle beraber bazı değerleri şeytan bize harcatmasın. Her ne kadar kastımız olmamasına rağmen biz insanları taklitten uzak tutmaya çalışırken bazen ilim ehline karşı saygısızlık gibi bir şeyler anlaşıldı bizim hareketlerimizden. Ama bunu kastetmememize rağmen bu anlaşıldı. Kastetmeyişimiz belki bizim için bir mazeret. Ama karşıdakinin bunu nasıl anlayacağını düşünerek konuşmamız gerekirdi. Bunu şöyle telafi edebiliyoruz. Bizim arkadaşlarımız bu ortamda ne kadar ilim ehli tanıdıysa mutlak bunu bizim ve bizim arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıdılar. Kendilerini hiç görmemelerine rağmen Şeyh Albani gibi birisini bizim vasıtamızla tanıdılar. Onun için ben tabii ki ehliyle bu işe yaklaşma en güzel olanıdır. Sadece bir senin değil, bazı arkadaşlar hakkında tebliğde anlatırken şöyle davranıyor gibi iyi bir niyetle arkadaşlar gelip benim onları uyarmamı isteyerek buna haber veriyorlar. Değilse kötüleme kastıyla değil. Kendilerinin doğrudan doğruya uyarmayışının sebebi de aynı yaşta olmak, aynı seviyede olmakla onunkini kabul etmeyecek, reddedecek, tepki gösterecek korkusuyla bunu yapıyorlar. Bence siz bilin diyorum. Hemen biz ilmi biliyor muyuz ki birilerini itham edelim? Biz en azından ilim ehlini tanıyoruz. Onlarla bu işi halletmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Birilerini ilimsizlikle itham ederken kendimizin de hangi konumda olduğunu iyi bilmeliyiz. Evet. Söyleyebileceklerim bu kadar. Evet talebe. Esselamu aleyküm. Hocam özelde atmıştım bir şey. Arkadaşın sorduğu soruyu. Sorduğu soru şu şekil. Kırmızı verildi diyor bu sorudan dolayı bana diyor. Madem diyor sahabeler doğru yolda ve uymamız istenen insanlar neden peki aralarında savaş çıktı? Neden savaş yaptılar? Şeklinde bir soru sormuş hocam. Esselamu aleyküm. Ona kırmızıyı yani şimdi mi verdiniz o arkadaşa? Musa, kırmızıyı şu an mı? Önceden, daha önceden. Ha. Sorduğu soru, sahabeler doğru yolda ise neden aralarında harp etmişler? Kur'an'ı bir okusun. Önce birbirleriyle o mücadele yapan insanlar hakkındaki söylenen sözlere baksınlar. Şimdi o arkadaşımız böyle bir soru sorduysa, tabii ki biz kendisinin bu meseleyi keyfiyetiyle bilmediğini düşünürüz önce, ama akla şu gelir. Şia eğilimliler ancak bu soruyu soruyor. Belki buna sebep onu banladınız. Onun için o ayeti Hucurat'ı açar, o birbiriyle harp eden Müslümanlar hakkında ne der? Bunu okuması gerekiyor. Her şeye rağmen Mekkelilere, Allah Resulü'nün Mekke'ye saldıracağı haberini veren insan için bile bunu öldürelim mi denildiğinde öldüreyim, bu Bedir ehlidir. Allah yapacakları günahı bağışladı diyor. Sahabeyi tanımak, ondan sonra yaptığı hataları örneklik değil, ibretlik ele alma zorundayız. Her şeye rağmen o insanlar muhacir ve ansar olarak, Uhud ehli olarak methedilen, övülen, Muhammed'e yardım eden, aleyhissalatü vesselam yardım eden insanlar olarak methediliyorlar. Tabii ki onlar da kusur işleyeceklerdi. Hele o ortamda. Bunlar ibretliktir, örneklik değildir. Evet. Kaldı ki sahabe umuman zikredilen bir topluluk olarak ele alınır. Çünkü sizin inandığınız gibi inanırlarsa derken hepsini kasteder, birisinin yanlışını bir öbürküsü düzeltir. O insanlara bakın, birbiriyle böyle bir mücadele yapmışlarken dahi katiyetle Allah Resulü hakkında yalan söylememişlerdir. Bence sahabe hakkındaki nakledilen bazı hoş olmayan olaylar ibretliktir, örneklik değildir. Ve onlar Allah'ın kendilerinden razı olduğu kimselerdir. Herhangi birisini takip etme yok. Bunu mesela taklide anlatırken Allah Resulü eşit İslam diyebiliriz. Ama Allah Resulü'nden sonra sahabenin herhangi birisini zikrederek Ebu Bekir eşit İslam diyemeyiz. Ama umuman sahabe eşit İslam diyebiliriz. Onlar da hata yaparlardı. Onlar da yanlış yaparlardı. Ama mutlak onların o yanlışının doğru şeklini bize aktaran bir başkası çıkmıştır. Kur'an'ın hükümleri, o arkadaş mı bunu soruyor şimdi? Arkadaş bize daha net yaklaşırsa, mesela şöyle diyelim, ahlak bilimi. O arkadaş bize biraz daha dürüst olursa, sahabe hakkındaki bu sorduğu bu sorular, sahabeyi kötüleme, cel etme kastıyla mı? Arkadaştan bu kadar dürüstlük isteyebilir miyiz acaba? Evet, bu arkadaş sormuştu da bu soruyu güzel, o zaman sorun yok. Şimdi az önce okuduğum bir ayeti kerimede وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاَحْسَانِ radıyallahu anhum ve radıyallahu anhum. Sabikun, muhacirden ve ensardan önde gidenler ve onlara en güzel şekliyle uyanlar diyor. Muhacir ve ensardan kimler kastediliyor? Ahlak ve bilim, ahlak bilimi. Bunların hangisini örnek değil, sahabeyi örnek alacaksınız. Ben de onun için bu soruyu sordum. Muhacirlerden ve ensardan önde gidenler. Bir de muhacir ensar. Bunların içinde muhacir ve ensardan olanlardan. Şimdi benim sorduğum soruya soruyla cevap veriyorsun. Ben muhacir ve ensardan, Kur'an'da zikredilenlerden bahsediyorum. Sorumu anlasaydınız şu soruyu sormazdınız. Bu muhacir ve ensar kimler? Tabii ben de onu kastettim. O yani savaşanların içinde muhacir ve ensardan olanlar var mıydı? Vardı diyorsun herhalde. Böyle birilerini mi Allah Kur'an'da methetti? Ne dersin? O zaman bak şimdi sahabeyi kimi müstesna edersin der misin? Bir tanesini söyle. Allah'ın genel anlamda Kur'an bildirmiyor güzel. Allah'ın genel anlamda evet bu kardeşimiz Şia eğilimli ne kadar gizlerse de gizlesin. En azından onlardan tesirlenen birisidir. Eğer bu mantıkla giderseniz Şialar dört sahabenin dışında hepsini tekfir eder. Evet. Neden arkadaşım gizleme zorunda kaldın? Tabii. Çünkü sizden dürüst davranmanızı isteyebilir miyiz dedim. Bunu sahabeyi cerh etme kastıyla mı söylüyorsun dedim. Kella dedim. Yazıları doğru mu görüyorum? Doğru görüyorum. İşte onun için sizi banlamışlardır. Sizin Şia eğilimli, ben sizin sorunuza cevap verdim. Ama dürüst olmalıydı. Ben Şia'yım. Benim düşüncem budur. Tabii ki Ali radıyallahu anh'ın sahabedir. Böyle giderse artık sorularınıza cevap vermem. Evet. Allah Resulü, Allah genel anlamda bunları methettiyse, Allah Resulü genel anlamda methettiyse hangisinin kötülerden olduğunu kim seçecek? Ahlak bilimi. Katiyetle sahabenin birisine uyma diye bir şey yoktur. Umuman sahabeye uyulur. Çünkü sahabe müşrikken dahi yalan söylemeyen kimselerdi bunlar. Ama Allah köklerini kurutsun Şiaların, hidayet versin. Yahudiler dahi nebilerinin arkadaşlarına bu denli iftirada, bühtanda bulunmamışlardır. Bence Muaviye'den alacağımız ne var? Muaviye kaç tane hadis nakleder ve onun kaç tanesini sadece kendisi nakleder? Maalesef. Ya Şii ya da taraftarısın. Bunu gizlememen gerekiyor. Dürüst olman bir şey kaybettirmez. Senin dürüstlüğün nispetinde de biz sizinle sohbet ederiz. Ama takiye denilen anlayış oldu mu bu iş biter. Ahmet Arakçadan de. Mehmet Arakçadan mı? Evet, İhsan Süreyya Sırma maalesef Şialığını gizleyen birisidir. Kendisiyle bir sohbetim var. Gidip sorabilirsiniz Ebu Said'i tanıyor musunuz diye. Maalesef ne mevzunda kimi takip etmen gerektiğini söyleyeyim. Sahabeyi takip etme illa onların yaptıkları anlamında değil, peygamberden naklettikleri. Muaviye'nin hangi sözü var peygamberden nakletti değil. Biz Şia anlayışında değiliz. Bence dürüst olmalıydın ahlak bilimi. Dürüst davranmadın. Dürüst olmanızı talep edebilir miyim dedin? Hayır dediniz. Allah Resulü'nü takip et o zaman. Herhalde Hümeyni değil. Çünkü Hümeyni vahdetül vücutçu, Muhyiddin Arabi felsefesinde Allah'tan gayrı Rablar edinen bir mantığa sahiptir. Rabbim doğru yoldan ayırmasın ahlak bilimi. Dürüst olsaydınız sizinle sohbete devam ederdim. Siz de bizi ilgilendirmiyorsunuz. Çünkü dürüst olmadınız. Size, yani sizden rica etmeme rağmen dürüst olmadınız. Baştan dedim tahminen. Mutlak siz bu soruyu soranlar Şia eğilimli kimselerdir. Onun için banlamış olabilirler dedim. Peki. Selametle. Başka sorusu olan var mı? Ben dürüst olmasını talep ettim. Dürüst olmadı. Hakikaten Kur'an okuyarak, bazı şeyleri okuyarak zihni karışmıştır dedim. Buna rağmen dürüst olmadı. Önce dürüst bir Müslüman. Dürüstlük Kur'an'ın ve Muhammed'in menhecidir. Sahabe arasında birçok kötü olaylar yaşamış olmasına rağmen dürüstlerdi. Birbirlerine yalan söylemediler. Eğer o arkadaşımı Şiaların bu görüşünü benimserse ki benimseyebilir, biz Şiaların nedenli İslam'dan uzak olduğunu onlara Şiaların kendi kitaplarından da anlatabiliriz. Evet. Müslümanlar neden birbirlerinin, yani bir vücudun azalarıymış gibi olamıyorlar? Evet, doğru söyledi. Tevhidi kabul etmiş olmalarına rağmen yazılarını benim cihadım göremiyor. Bulmaca gibi çözmeye çalışıyorum. Malikette bekle. Simitçinin sorusunu cevaplayayım. Bizler tevhidi kabul etmiş kimseleriz. Ama tevhidi ne kadar anladık, ne kadar yaşantımıza yansıtıyoruz, işte bu sorun. Neden bir vücudun azaları gibi olamıyoruz? Vücudumuzda herhangi bir yerin ağrımasıyla sair azalar bunu hissetmiyor. Bence bizler tevhidi benimsedik. Ama ne kadar anladık, ne kadar hayatımıza yansıtıyoruz. Sorun burada. Tevhidin Hatırı isimli sohbetleri dinlersen eğer, sen simitçi mi yazmak istedin o yazınla? Evet. O defterden bir şeyler alırsın. Evet. Sorun tevhidi anlayıp yaşamada. Tevhidin Hatırı daha hala bizim kalbimize oturmamıştır. Maalesef. Evet. Benim Uluv Risalemi bastırdılar. Burada Bursalılardan birisi varsa sana ulaştırsınlar Ebu Hüsam'a. Evet. Ben o şekilde basılmasını istemezdim ama bana haber vermeden bunu bastırdılar. Şu an Risale halinde basıldı. Ebu Hüsam'a yurt dışında. Nerede? Şu an Risale halinde basıldı. Dağıtıyorlar. Peki başka sorunuz var mı arkadaşlar? Evet. Evet, talebe. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah razı olsun hocam yapılan açıklamalar için. Hocam o Şia diye isimlendirilen arkadaşların sorularını sadece Şialar değil, Sünni olan arkadaşlarda da bu sorular var. Yani sadece ahlak bilimi veyahut da Malik Eşter'in yazdığı gibi değil. Bu, aynı şekilde Sünni olduğunu söyleyen benim tanıdığım, yani Sünni olduğunu bildiğim Sünni kökenli, yani kendilerine Türkiye'de adlandırılan bir Sünni tanımlaması var. Herkes Sünniyim diyor çünkü. Onların da bu tür şüpheler içerisine girdiklerini ben gördüm, müşahede ettim. Kaynak olarak da Mustafa İslamoğlu, evet Mustafa İslamoğlu, Beşir Eryasoy, Ahmet Ağar Akça, İhsan Süreyya Sırma gibi kişilerin kitaplarından okuduklarını ve oradan gösteriyorlar. Yani oradan gösteriyorlar. Onlar Şia değiller yani. İran taraftarlığı sadece siyasi açıdan destekliyoruz diyorlar. Yoksa akidelerini benimsemiyoruz diyorlar. Yok, onu bilmiyorum yani. Beşir Eryasoy'unkini bilmiyorum. Bunların kitaplarından okuyarak biz bu neticeye ulaştık diyorlar. Yani illa Şia değil yani bu iddiaları savuranlar. Bunlara hocam nasıl yaklaşılarak sahabe hakkında bu çatışmalar, savaşlar, onlar olan itimadı ortadan kaldırmaz diye cevap vermemiz gerekir diye çok sorular sorulmuştur. Burada biz bu konuda dersler yayınlıyoruz ama şu an canlı olduğu için tekrar dinlemek isteyenler olabilir. Eğer bu konuda biraz söz ederseniz çok daha seviniriz hocam. Ben kaydediyorum inşallah dinletmek üzere odada. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm. Herhangi bir insanın hatasını ele alarak o insanı kötüleme kastı ile o hatayı kullanırsanız mutlak aşırı gidersiniz. Hele bu bir de sahabe için olursa Şialar haklı oldukları bazı hataları ele alabiliyorlar. Mesela Muaviye'nin Ali radıyallahu anhu müminlerin emiriyken ona baş kaldırması bâhiliktir. Bu doğrudur. Ona sadece desek bâhilik yapmıştır deriz. Azı dişi zoru ile iktidarı almıştır. Buna rağmen sahabenin büyükleri ümmetin arasındaki fitneyi yatıştırmak için Muaviye'ye biat etmişlerdir. Muaviye bâhi olmuştur ama haşa dinden çıkmamıştır. Onun için az önceki arkadaşa önce en azından Hucurat suresini aç ve orayı bir oku dedim. Müslümanlardan iki taife karşılaşıp yani birisi bağlı olup isyan edince bağlı olan tarafla mücadele edin diyor. Bu gösteriyor ki ayrıca Ammar'a söylenilen söz de ya Ammar taktuluke fiyatul bağya, Buhari'de Ammar için seni bağlı olan taraf öldürecek diyor. Ama hatayı ele alarak bunda aşırı gitmeden sonra bu iki taife karşılaşınca bağlı olanla mücadele edin ve yine de kardeşlerinizin arasını ıslah etmeye çalışın. Bunlara yine kardeş diyoruz. Biz Muaviye'nin yaptığı hataya göz yummuyoruz. Ama ilim ehli bu mesele bizden çok uzak bir zamanda kaldığı için katiyetle bu meseleye girmemiştir. Hatta İmam Şafii'den nakledilen bir sözde onlar kılıçlarını kana bulamış biz dilimizi kana bulamayalım. Ondan sonraki sorduğum soruda, diyelim ki Muaviye orada yapılmaması gereken bir tavır takındı. Buna rağmen sahabenin büyükleri, hayatta olanlar ona uydu. Sırf ümmetin içindeki fitneyi kapatmak için. Dedim ki Muaviye'yi biz nerede kullanırız? Allah Resulü'nden naklettiği hadislerle. Hangi hadis vardır ki sadece Muaviye'den alma zorunda kalalım? Ondan başkası nakletmemiş diyelim. Ama elhamdülillah Muaviye'nin hadislerini onun dışında yüzlerce sahabe nakletmiştir. Bence birileri Muaviye düşmanlığı yaparak hadis ilmine çatabilme, peygamberin sözlerini saf dışı edebilmek için bunu kullanıyorlar. Ben mesela İhsan Süreyya Sırma ile Yeryüzü dergisinde karşılaştığım bir ortamda kendisine bu soruları tevcih ettiğimde, neden bununla uğraşıyorsun? Senelerce önce geçmiş bir vakayı bu ümmetin arasında tekrar böyle bir fitneye sebep olmak için mi gündeme getiriyorsunuz? Sizin bu yaptığınız şialık, ben şia değilim dedi. Doğru, siz şia olmayabilirsiniz ama şu yaptığınız şialıktır dedi. Çünkü açıktan açığa çıkın ortaya. Allah Resulü, Allah'ın Kur'an'da Resulün demediği, sahabenin demediği bir şekilde Muaviye'yi itham edin. Muaviye azı dişi zoruyla iktidarı almasına rağmen sahabenin birçoğu ona biat etmiştir. Fitneyi durdurmak için. Siz onlardan da mı akıllısınız? Maalesef İslamoğlu da böyle bir fitneye sebep oluyor. Ama onlar bunu peygamberin hadislerini reddedebilmek için kullanıyorlar. Kaldı ki İslamoğlu Khomeini'ye imam diyebilecek kadar onu takdir eden sözlerin sahibidirler. Bence bu gibi mevzulara girme zorunda kalmadığınız müddetçe bulaşmayın. Çünkü herhangi birisinin hatasını alarak onu ayıplamak için bunu kullanacaksanız aşırı gidersiniz. Islah için kullanacaksanız öyle bir fitne geçmişte yaşanmıştır. Orada bırakın. Herkes hesabını verecektir. Ama biz hangisine uyalım derken Allah'ın, Resulünün umum manada övdüğü sahabe hangi has anlamda birisi bundan müstesna tutulur der misiniz? Bu sefer Şia'nın yaptığı gibi dördü hariç hepsini tekfir edersiniz. Ve Yahudiler bile Musa'nın ashabına bu denli buhtanda bulunmamışlardır. Ensar'ı sevmek iman alametidir. Onlara düşmanlık nifaktır. Bunlar Allah'ın beraatını alan Ayşe'ye bile radıyallahu anh'a kötü ithamlarda bulunmaktadırlar. Kaldı ki biz Ali radıyallahu anh'u Hasan olsun, Hüseyin olsun imanlarına şahitlik edilmiş kimseler için sahabedir, peygamberin damadıdır, peygamberin torunlarıdır aleyhissalatü vesselam, onlar için katiyetle kötü bir söz söyleyemeyiz. Onları lüzumundan fazla bir makama da çıkaramayız. Bence herkes burada haddini bilmelidir. Daha önceki senelerde şialar hakkında bir hayli sohbetlerimiz, konuşmalarımız oldu. Bunu her ne kadar şiayım demese bile İslamoğlu, İhsan Süreyya Sırma, bence Ahmet Ağar Akça bu düşüncede değil ama az önceki arkadaş Ahmet Ağar Akça'yı da kattı. İhsan Süreyya Sırma bu düşüncede doğru. İslamoğlu da bu düşüncede doğru. O zaman bunlar da hem Şialık olduğu gibi aslında daha önceden benim söylediğim Selefiliğin dışında İslamoğlu'nda her şey var. Tek Selefilik yok. Anladınız? İslamoğlu'nda Selefilik hariç her şey var. Hadis inkarcılığı var, Şialık var, Vahdet-i Vücutçuluk var, hepsi var. Maalesef. Evet, saat 2'ye yaklaşıyor. Senede bir böyle bu saatte yakalarsınız. Kader inkarcılığı da var tabi. Yani nüfatul kader inancı da var. Doğru. Hepsi var. Tek ehli sünnet olma yoktu. Peki. Gariban Osman'a dedi. Fırsat verelim. Allah razı olsun hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam bizim başımız burada hadis inkarcılarıyla başımız belada. Bir türlü siz dinlemiyor diyorsunuz sohbetlere bazı şeyler ama bugünden ötürü mü dediniz, ilk başında mı dediniz sohbetin, onu anlayamadım ama herhalde bu sohbetleri Musa abiden ikinci ben dinlemişimdir. Dinlemediğim sohbet nadirdir hocam. İllaki vardır. Şimdi ona söyledikten sonra hocam bu hadis inkarcılara Buhari Allah Resulü'nden 250 yıl sonra gelen bir insan diyorlar. Arada daha o kadar insanlar varken, o kadar alimler varken niye Buhari diyorlar? Soru bir. Hocam arka arkaya siz böyle soru sormamı istemiyorsunuz. Neden? İkincisi, kabir azabına dair 19 tane ayet var. Özür dilerim, Buhari'de de 200 tane uydurma hadis var diyorlar. Ben de getirin not alın dedim. Ben de dedim inceleyelim dedim inşallah. 200'den fazla diyorlar. Uydurma hadis var yani. Tamam hocam. Buyurun. Esselamu Aleyküm. Selamun Aleyküm. Şimdi o insanlar bırak hadis-i şerifleri tanımayı, Kur'an'ı bile bilmiyorlar. Hakikaten peygambere nispet edilen bazı zayıf uydurma rivayetler var. Bununla hareketle Peygamberin bütün sözlerinde şüphelendirmek için bunları kullanıyorlar. Ama akıllarına yatanı alıyorlar. Yatmayanı reddediyorlar. Heva ve nefislerine uyanlar doğru, uymayanlar yanlış. Bence bu arkadaşlarla önce Kur'an üzerinde anlaşmak gerekir. Kur'an'da ne okursanız okuyun, dersleri dinledim diyorsunuz ama belki ses olarak Ebu Said'in bir şeyler konuştuğunu dinledim ama dersin içeriğini anlamadığınız açık. Hangi ayeti okursanız okuyun sizi Resul'e yönlendiriyor. Resul'e itaat ise Kur'an'ın içindekileri yapmak değil. Kur'an'ın dışındaki Resul'ün söylediklerine itaat mevzu bahistir. Çünkü Allah Nisa suresinde az önceki okuduğum ayette وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَاءَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz Resulleri Allah'ın izniyle itaat edilsinler diye yolladık diyor. Eğer Resul'e itaat Kur'an'ın içindekileri yapmak olsaydı izne ihtiyaç olmazdı değil mi? Demek ki Kur'an'ın dışındakilerde Resul'e itaat mevzu bahis ki Allah'ın izniyle onlara itaat vardır. Resul'e itaat Allah'a itaat değil, Resul'e itaat Allah'a itaat gibi. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş sayılır. Onun için bu ayeti de biz bu şekilde açıklarız. Bence eğer Buhari'deki dedikleri en zayıf kabul ettikleri bir rivayeti getir, kendi sözlerinden 1000 kat daha sağlıklıdır. Çünkü onlar Kur'an'ı ham madde olarak kullanıp peygamberin sözlerini reddetmeye çalışıyorlar. Kaidesine ve usulüne uyarak, mesela bizde hadis inkarcılığı denildiğinde şu hadis zayıftır, doğru değildir diyen değil. Zira bu hadis zayıftır, uydurmadır, peygambere nispeti doğru değildir diye bu sözleri ilk söyleyen hadis ehlidir. Ama hadis ehli hadis inkarcısı olarak düşünülmez. Hadis inkarcısı aklına yatanı kabul edip yatmayanı reddedene kaidesiz, ölçüsüz hadis inkar etmek denilir. Kaldı ki derler, tevatür olmayan hadisleri kabul etmeyiz. Kabir azabı hakkında benim 60'ın üzerinde sahabeden topladığım bir çalışma var. Kaldı ki bu hadislerle de birçok ayetin kabir azabına delalet ettiği vardır. Burada biz doğrudan doğruya bu kadar ayeti inkar ediyorlar diyemeyiz ama bunlar bir sünnet inkarcısıdır. Sünnet inkarı da küfürdür. Bazen sorarlar, bir hadisi inkar eden küfre düşer mi dediklerinde biz böyle demiyoruz. Sünneti inkar küfürdür. Yok, biz hadisi inkar ediyoruz, sünneti değil derler. Bu aynen neye benzer? Biz Kur'an'a inanıyoruz ama şu ayeti kabul etmiyoruz diyen gibidir. Çünkü Kur'an'ın içini dolduran ayetler, sünnetin içini de dolduran hadis-i şeriflerdir. Ve kaidesiyle, ölçüsüyle doğru ve yanlış kabul edilir, reddedilir. Ve İslam hukukunda da bunun için bir şahitlik müessesesi vardır. Ha, inadan bazılarının dediği gibi cidden kabir azabını inkar ediyorlar. Peygamberin tasdikiyle de birçok ayet kabir azabına delalet ediyor. Bunlara biz anlatmışsak tabii ki hepinizin anlatmasını anlatma olarak düşünmüyoruz. Yine devam ediyorlarsa bu tabii ayeti ve hadisi inkar niteliği taşıyor. Evet. Peki çocuklar. Ebu Usame de bir soru soracakmış. Peki Ebu Usame ile bitsin. Ebu Usame sen de bir soru sor bakalım. Selamun aleyküm ahire. Hocam ben şahıslar hakkında bir soru sormak istedim. Bu izin müsaade ediyor musunuz yoksa özelden yazsam daha uygun görüyorsunuz yani? Nasıl da uygun görüyorsunuz? Hocam. Devam et. Bizim burada, yani bizim buradaki, ben şimdi Almanya'da yaşıyorum ama sırf Dağıstan'ın olduğum için Rusça olanlar, Rusça konuşanlarla beraber oluyorum. Yani bizim Rusya'da böyle diyelim, Dağıstan'da, Kafkasya'da olsun, işte Tataristan'da olsun, bazı cemaatler oluşmuş. Rabi Medhali tarafları ve şimdi nasıl ses? İyi mi? Yok mu ses? Allah Allah. Ses az. Ses çok güzel diyorlar bana da. Çok güzel ses, iyi. Hocam sen beni dinliyor musun? Yani duyuyor musun demek istedim. Mekke yakala. Ha. Şimdi nasıl hocam? Şimdi ben diyorum ki bizim Rusya'da yani Rus ortamında, Rusça bilenler, Rusça konuşan ortamlarında iki grup oluşmuş. Yani büyük iki grup oluşmuş. Biriler Suudi Arabistan'dan gelme, biriler de Urdun'dan gelme. Yani biriler Rabi Madhali'nin öğrencileri, biriler de Alel Halebi öğrencileridir. Şimdi bunların aralarında bir savaş var. Savaşta niçin? Bazı kitap yazmış, birkaç kitap yazmış Şeyh Alel Halebi ve bu kitaba dair bu kitap hakkında da Lecna Daima ve çoğu alimleri reddiye yazmışlar. Yani reddiye tebliğ etmişler yani bu adama. Şimdi Alel Halebi taraftarlar da Rabbi Matal üstüne gidiyorlar. Bunlar da yani böyle bir olay savaş var yani. Siz hocam ne dersiniz bu fitnenin yani gerçek hangi tarafı doğru ya da bu fitne nasıl çıkmam gerekir yani ya da hangi tarafı desteklemem gerekir eğer Lecna Daima ve başka büyük kibar ulema tebdi etmişse Alel Halebi ona bu adamdan ilim alınır mı ya da ders biz onların dersini dinleyebilir miyiz yoksa onların öğrencilerinden bir ders ilmi alabilir miyiz? Nasıl bu durumda nasıl yapalım hocam bir nasihat eder misiniz? Selamun aleyküm, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Demek ki bu fitne Rusya'ya yeni varmış. Fitne aslında Hizbilerle ve Büyüciler arasında idi. Ali Hasan Halebi ve Şeyh Albani'nin talebelerinin bazı meseleler hakkında Suudlu alimlerle bir münakaşa ortamı olduğunu biliyordum. Ama şimdi Ali Hasan Halebi'nin de Rebbiye, Şeyh Rebbiye reddiye verdiğini bilmiyordum. Sorduğum sorunun cevabına gelince tevhid ehli olan Müslümanlar arasında bu gibi bir sorunda taraf olunmaz. Bence hepsinin doğru tarafı da var, yanlışları da var. Onların bu fitnesinden sadece din düşmanları istifade etti. Tevhid karşıtları istifade etti. Bizce hangi taraf neyde isabetliyse onu kabul eder, nerede hatalıysa bunu dememiz gerekir. Öncelikli olarak bu fitneden uzak durmak gerekir. İlim ehlinin dışında kimsenin buna karışmaması gerekir. Bu fitneyi bu noktaya kadar taşıyan, maalesef arada taraf tutan insanlar olmuştur. Ondan alıp ona, ondan alıp ona götürmüşlerdir. Ve bu şeytan da bunlara yardım edip bunları birbiriyle kapıştırmışlardır. Hizbi dediğimiz taraftarlardan Sefer-ül Havali gibi ilim ehli, akidede üstad olan birileri vardı. Ali Hasan Halebi ve arkadaşları hadis ilminde Şeyh Albani'den iyi istifade etmiş kimselerdir. Şeyh Rebi de kendisinden istifade edilecek birisiydi. Ama arada laf getirip götürenlerin oluşturduğu ortamla maalesef birçok insan bunların ilminden istifade etmekten geri kalmıştır. Hasreten Şeyh Rebi'ni. Bence taraf tutmayın. İlim ehli kim olursa olsun ondan istifade edebilirsiniz. Tabii ki öncelikli şart onun tevhid ehli olması gerekiyor. Ondan bir şeyler öğrenirken tevhidinize zarar verecek şeyleri öğrenmeden bunu yapmalısınız. Onun dışındaki ilimlerde de hakikaten ehliyetli birisi olması gerekiyor. Tabii taraf olmazsan bertaraf olursun değil. Hiç kimsenin sözüyle biz taraf olmayız. Mesela burada da bu gibi fitneyi Türkiye'ye taşıyan bazı acemiler, çaylaklar ve salaklar olmuştur diyebilirim. Ben 24 yaşından beri selefi akide üzere bulunan birisiyim. Birilerinin Ebu Said selefi değildir, doğru menhec üzere değildir sözü benim umurumda değildir. Onlar daha babasının belindeyken ben selefiydim. Onun için biz taraf tutmadan hangisi neyde doğruysa o doğruyu tasdik ederiz. Nerede yanlış derse bunu söyleriz. Buna karışmadan selametle bu noktaya kadar gelip ahirete irtihal eden birçok ilim ehli vardır. Mesela Şeyh Muhammed Hammadül Ensari bu işe karışmamıştır. Şeyh Abdülmuhsin Abbad karışmamıştır. Hatta en son bunun yazdığı risale ile aradaki fitne bir hayli yavaşlamıştır. Anlatabildim değil mi? Onun için biz taraf tutmayız. Ben taraf tutmadım. Her gelende benim hangi tarafı tuttuğumu öğrenmek için çok gayret sarf ederdi. Bir taraf Ebu Said Hızbi, bir taraf Ebu Said Rebici diye devamlı yakıştırmalar yaparlardı. Ama ben hiçbir tarafı tutmadım. Hepsinden istifade edilmesi gerektiği yerde istifade ettiğimi düşünüyorum. Haklarında da kötü bir şey demedim. Demem de gerekmiyor. Ama şurada hata ediyorlar dediğimiz yerler olmuştur. Bence karışmayın. Taraf tutmayın. Onlar için hayır duada bulunun. Çünkü bu fitneden sadece din karşıtları istifade ediyor. Sana tavsiyem bu olur Ebu Hüsame. Rabbim yardımcınız olsun. Tabi taraf tutmazsan da hemen hizmet ediyorlar. Yani nasıl biz Ali Hasan Halebi'den istifade etmeyebiliriz ki? Nasıl Sefer-ül Havali'den istifade etmeyiz ki? Senelerdir Mekke'de Ümmül Kura'da akide hocalığı yapmış. O kısmın reisidir. Şeyh Rebi'nin yazdığı kitaplar vardır. İstifade edilecek kitaplardır. Nasıl istifade etmeyelim ki biz bunlardan? Eğer bir taraf olursanız mutlak şeytanın tarafı oluyorsunuz. Keşke hakkı bilseydik. Rabbim bizi bu fitneden kurtarsın. Kardeşlerimizin hatasına sebep onlar hakkında kötü söz söylemememiz gerekir. Tabii ki hata ederler, edeceklerdir. Biz o hatayı onları kötülemek için kullanmamalıyız. Evet. Bakacağım. Teskiyede kart vizit yapıyorlar. Allah yardımcılar olsun. Bunlar sadece şeytanın hizmetini yapıyorlar. Evet. Peki. Bana müsaade. Sabah namazı var. Maalesef sanki öyle de var. Ebu Hüsame doğru bir söz söyledi. Bidat ehli de selam vermiyorlar. Adamdan uzak kalıyorlar. Maalesef kafirlere bile öyle tepki göstermiyorlar. Maalesef sanki gizli tekfircilik var. Doğru. Öyle öyle. Tepki. İyi isabet etmişim. Doğru bir tespit. Amin. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Evet. İyi isabet etmişim. Rabbim hepimizi korusun. Sen Almanya'nın hangi şehrindesin Ebu Hüsame? Oradaki arkadaşlarla tanışıyorsun. Tabii Berlin'de bir seminerimiz oldu. Ha bak zorlu bir ol. Ha yetişemedim. Tamam. Bak zorlu bir ola bak. Hayırlısı inşallah. Bir dahaki herhalde yine Ocak ayında Braunschweig'da bir seminer olacak. Öyle mi zorlu bir ol? Ebu Enes'in oralarda olacak zannedersen. Orada görüşürüz inşallah. Peki. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ebu Said Hocam bir şeyini açayım. Hocam ben son bir şey sormak için aldım. Soru olarak değil de bir temennimi belirtmek için aldım. İnşallah çok güzel oluyor böyle odamızı sık sık ziyaret edin inşallah hocam. Bak gecenin şu vaktinde kaç kişi var. Hocam sohbetlerde sürekli Kur'an'ı okuma menheci diye bir dersten bahsediliyor, bahsediyorsunuz. Bu ders, bizde bahsettiğiniz şekilde böyle bir ders yok. Bu ders hocam odada yapar mısınız? Kur'an'ı okuma menheci diye isimlendirilen. Böyle bir dersten bahsediyorsunuz hocam. Buna benzer dersler var tabii. Diğer dersler arasında Kur'an'ı okuma menheci de ilgili bölümler var. Bütün derslerde var hemen hemen bu ama müstakil olarak böyle bir ders elimizde yok bizim. Odamızda yaparsanız çok faydalı olur, çok seviniriz hocam. Selamun aleyküm. Böyle bir ders var mı Musa? Hem de birkaç tane. Bursalılara, Konyalılara bir sor. Ama yine de müsait bir zamanda olabilir. Ben Ebu Usame ile bu son olsun dedim. Ebu Usame ile son olsun dedim. Sabah namazı var. Odamızda yapın derken herhalde başka bir oda yok değil mi? Doğru, bir kayıtta geçiyor. Peki, buyur Usame. Namaz kılıp yatmak daha emniyetli değil. Yattıdan sonra konuşmadan yatmak daha emniyetli Gazi. Evde namaza kalkan ve yatmış insanlar var. Hiç laf etme. Allah razı olsun hocam. Hocam ben bunu söyleyecektim de kafamdan çıktı, subhanallah, unutmuşum. Şey diyecektim, inşallah teala, Allah nasip ederse, izin verirse, Ocak'ta, branş Ocak'ta olursa o seminer, ben gelsem oraya, böyle bir özel ders, kamera çekip böyle sırf Rusya için, bu fitneden dolayı, işte bu fitne hakkında, işte fitneden korumak gibi bir nasihatte bu güzel bir nasihat da bulunsa, bir ders yapabilir misin? Ben de hemen senin yanında oturup Rusça'ya çeviririm inşallah. Türkçeden Rusça'ya çeviririm. Böyle güzel bir ondan sonra bu kaseti de inşallah bu istediğim olur. Ne kaset olsa bu bantı Rusya göndeririz inşallah. Çünkü öyle bir fitne var ki hocam, keşke siz bilseydiniz. Ayrıca bu fitne hemen hemen yeni geldi oraya. Birkaç 3-4 sene var. Acayip fitne var yani. İnsanlar birbirine konuşmuyor. İki kardeş bir ailede öz kardeşler konuşmuyor işte. O bu tarafı, bu tarafı bilmem ne. Diyorum ki bu kelimeler menheci, işte teskiye, reddiye, işte biz yeni öğrendik yani bunlar. Çünkü yine hep bu kelimeler. Bu buna reddetmiş. Bu buna reddetmiş. Bazı derse gidiyorsun hocam. Bir mesela öğrenci talib-i ilme. Sırf bütün ders mesela ters hayız hakkında mesela. Değil mi? Bakın dikkat ediniz hocam. Ders hayız hakkında. Adam sabahtan akşamda hayızı bıraktı, kanı bıraktı. Şey anlatıyor, bu hoca buna reddiye yapmış, bu hoca buna ihvan demiş, bu hoca buna Hizbi demiş, bu hoca işte bundan ilim almaz, bu hocadan şu almaz, bu hoca dedim ya Allah Allah ya bu ne dese, bu besmedin ne bu ya. Cık cık. Acep bir şey. O yüzden inşallah güzel bir ders şey yaparsanız hocam, ben de çeviririm. Belki bu sizin dersiniz, nasihatiniz bir sebep olur ki insanlar böyle başını toplarlar inşallah ve islah, Allah islah bu dersinde Allah inşallah onları islah eder inşallah. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm. Selamun aleyküm. Tabi olabilir Ebu Same. Orada inşallah dersin programını Ebu Enesler hazırlıyor. Ona da söyleriz. Aynı anda bunu Türkçe'ye çevirsin. Zaten bütün dersleri kayda alıyorlar arkadaşlar. Peki. Bana müsaade edin. İnşallah Musa Ebu Maz, ben o dersi arkadaşlara bir sorayım. Size buldurtturayım inşallah. Gerçi geçen günü bulamadığınızı söylediğiniz birçok dersi birisinde buldum ben. Hatta bu Mehmet Görmez, Özavşar, Binyamin Erul ile Hüseyinlerin evinde yaptığım bir münazara var. Onu bile birisinde buldum. Evet. Bulunca da diyorsunuz ki ama ses iyi değil diyorsunuz. Ondan evvel dersi bulamadığınızı söylüyorsunuz. Sonra ses iyi değil. Herhalde bütün dersleri iyi bir onu ben kimden bulduğunu bilmiyorum da şey var, Bursalı Hüseyin var Bitlis'le, onun kayıtlarından geçen günü yükledim. O hem de listelemiş böyle ilahiyatçılarla sohbet diye. Mehmet Görmez şu an Diyanet ikinci başkanı, Özavşar, Bünyamin Erol, bunlarla olan bir sohbet. İnşallah. Peki. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben çıkmadan siz